U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ostaje samo put vjernika. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika. Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Put vjernika. أقدمي يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد فالنصر ميعاد الجنود لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دراجي بوشتواني موي i večera ćemo se družiti ili i večera ćemo pokušati da nešto otmemo iz riznice mudrosti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da se time kod uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala koristimo. Prošlog smo petka govorili o tome kako čovjek treba ispoljavati lijepo ophođenje prema uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala u sklopu riječi šeha Ibn Uthejmina koje smo uz Allahovu pomoć uspjeli prokomentarisati inša Allahu ta'ala. Večeras ćemo govoriti o novom poglavlju, to jest o medahiru su'il huluk, znači o fenomenu ispoljavanja negativnog ophođenja, znači o fenomenu manifestovanja, to jest ispoljavanja negativnih osobina i karakteristika koje ne smiju biti dio ličnosti jednog vjernika u Allaha i sudnji dan. Min medahiri su'il huluk, prva stvar koja potpada pod ispoljavanje negativnog ahlaka jeste el hilzatu wal fedava, to jest nepotrebna stržba i strogoća čovjeka prema ljudima. To je jedan fenomen koji mi na veliku žalost u zadnjih nekoliko godina susrećemo sve više i više. Dakle, od 11. septembra pa naovamo vidimo ljude koji ne poznaju put poslanika sallallahu alaihi wasallam, te se iz ovog ili onog razloga udaljavaju od sunneta i znaju da manifestuju svoju sržbu, svoje neraspoloženje prema Allahovim robovima nekakvim karakterističnim grimasama putem kojih ispoljavaju netrpeljivost ili ne dao Allah mržnju prema Allahovim robovima. Znači, sržba i ispoljavanje nervoze prema vjerniku je stvar koja nikako ne može približiti srce čovjeka srcu drugom čovjeka. Koliko nam se samo puta desilo da smo nekada vidjeli takva lica i da nam je bilo dovoljno samo kada bi vidjeli reakciju nekoga pa da nam on tog dana uništi raspoloženje, pa da on bude sebeb da nas napadne šeitan i da nam na hiljadu različitih šeitanskih objavljuje i da na taj način mi gradimo također negativni odnos prema tom bratu koji možda jednostavno tog dana ili nije bio raspoložen ili mu, hajde da tako se izrazimo uličnim rječnikom, jel da, ili mu sve ovce nisu bile na broju. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je uvijek bio vedrog i nasmijanog lica i ashabi ga nikada nisu vidjeli neraspoloženog osim u situacijama kada bi se vrijeđao din uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Dovodno je da čovjeku pogledaš u lice i da kroz njegovo lice pročitaš njegovu namjeru, da kroz njegovo lice pročitaš ono što on taji u sebi. Zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetovao svom umetu da se trebaju jedni drugima makar osmijehom obraćati kada su, a ponekada su čak i riječi suvišne, Sjetite se samo primjera Abdullaha ibn Ummi Mektuma radijallahu ta'ala anhu, kada je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam da se poduči vjeri uzvišenog gospodara Allaha dželle še'nu, u trenutku kada se poslanik alaihi selam obraćao velikanima Kurejša, pa je okrenuo svoju glavu sallallahu alaihi wasallam u namjeri da produži govor, to je da ne prekida svoj govor koji je u tom trenutku upućivao Kurejšijima i znate da ga je gospodar subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa ukorio zbog toga, te je objavio abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, on se namrštio i okrenuo zato što mu je slijepac prišao, a odakle ti znaš, možda će se on očistiti i u Allaha povjerovati. Pa kada je to poslanik sallallahu alaihi wasallam uvidio, kada je vidio da je gospodar Dželešanu objavu radi toga objavio, kada god bi dočekivao Abdullaha ibn Umi Mektuma, davao mu je posebno mjesto sa posebnim povlasticama među ashabima i uvijek bi mu govorio, neka dobrodošao onaj zbog kojeg me je uzvišeni iznad sedam nebesa ukorio. Pa čak i kada su krenuli na bitku, kada je krenuo na bitku, u bitku na Tebuk, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem za svog namjesnika ili emira u Medini postavio nikoga drugog do Abdullaha ibn Umi Mektuma radijallahu ta'ala anhu wa arda. To su sitnice i detalji koje čitamo iz života poslanika sallallahu alaihi wasallam, a predstavljaju velike stvari u vjeri uzvišenog gospodara Allaha dželešanu. Zbog toga mi, pozivajući se na sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, smatramo, a prije svega smo duboko uvjereni da u vjeri nema ničeg sitnog i nema ničeg velikog, nema nečeg sporednog, nema nečeg važnog, nečeg manje važnog, nema nešto što bi mi mogli nazvati korom jabuke i nema nešto što bi mi mogli nazvati ili uporedili čime sa zrnom jabuke. Jel da? Kako to rade neke, kako to rade neki džemati ili već kako se kako su počeli da se kreću stazama zablude i stramputice, kada govore da u islamu ima nečeg važnijeg, nečeg prioritetnijeg, jel da, nešto što predstavlja zrno ploda ili zrno jabuke, nešto predstavlja koru jabuke i nemamo vremena sada da zbog kore zapostavljamo zrna i tako dalje, kao što to znaju govoriti Ihvanul Muslimun, jel da, već naprotiv, čitamo sitnice i detalje iz života poslanika alejhi salatu vesselam koje su šta, koje su u stvari velike stvari, velike stvari među muslimanima i jesu polazna tačka za građenje pozitivne komunikacije između braće koji su rešili da pozivaju din Allaha subhanahu wa ta'ala i da svoj život ukrase, da kraj svojeg života ukrase ili da njihov iman u Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu kulminira time što će se gospodaru Dželešanu preseliti ne iz kreveta kao starci, već kako to doliči vjerniku Allaha i sudnji dan. Koliko samo ima ljudi, dragi moji, muškaraca, naše braće, koliko ima naših sestara koji se jedni na druge žale, jel da, da ih je neko dočekao namrštenog lica, da ih je neko dočekao onog naboranog čela, a svima nam je više preko glave tih naboranih čela, jer naborano čelo i namršteno lice jeste odraz tvojeg neraspoloženja ili odraz tvoje neljubavi i neiskrenosti u komunikaciji sa tvojim bratom ili u komunikaciji sestre sa sestrom. To nije od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer to izaziva brzu sržbu kod čovjeka, a brza sržba ili uopšte sržba, kad kažemo brza sržba, to je onaj trenutak kada se čovjek bez ikakvog razloga ili razmišljanja zna okrenuti svome bratu ili se sestra okrene svojoj sestri i drsko i otresito kaže nešto zbog čega će se kasnije kajati, a zbog čega će biti griješan, to jest griješna kod uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nije od ahlaka poslanika sallallahu alaihi wasallam, ovo nije od ahlaka selefa, ovo nije od ahlaka muđahida koji se bore na putu dominacije vjere gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer naborano čelo, namršteno lice, ona sržba koju ispoljavaš prema svojem bratu ili sestra prema sestri, neminovno će kod čovjeka izazvati, neminovno će kod čovjeka izazvati reakciju ukora, a ponekada neko će možda i pretjerati, ponekada će možda neko i pretjerati u svom ukoru i pokušat će da u datoj situaciji dominira nad svojim bratom, to jest da sestra dominira u društvu nad svojom sestrom, što nikako nije od ahlaka poslanika sallallahu alaihi wasallam ili od ahlaka majki, naših majki, to jest majki pravovjernih, to jest supruga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga će neminovno doći vrijeđanje, a uvrijeda će za sobom povući ugovaranje, ugovaranje će za sobom povući haset, a haset će obavezno za sobom povući i nadjevanje nadimaka i imena koja su strogo zabranjena u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala i koja nisu od ahlaka jednog muslimana. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'da al-iman." I nemojte nadjevati sebi nadimke, loše li je ime pokvarenjaštvo nakon imana. Zato ćeš sresti vjernike ili vjernicu koji su navikli na bogobojaznost, navikli su na pokornost i poslušnost gospodaru subhanahu wa ta'ala, kako žive u hladu ovih Allahovih propisa, i kada god čuju kako na ulici neko nekoga oslovljava ovim ili onim imenom, odmah ćeš kod vjernika naići na negativnu reakciju i na negiranje, to je poricanje takve komunikacije među ljudima. Zbog čega? Zato što iz njih govori iman. Iman ne dozvoljava čovjeku da prihvati i odobri jedno obično nadjevanje nadimaka. Pa kako onda čovjek, vjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala, može prihvatiti da se cijel šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala pogubi među ljudima, da se sud gospodara dželle šanu uništi među ljudima, da se slijepo brane vladari koji svakodnevno sigurno propis za propisom islama brišu iz aktuelnog života muslimana? I zar je moguće da čovjek koji reaguje na jedan najobičniji propis koji je itekako važan u vjeri, ali kažemo najobičniji zato što se tiče samo njega, a nema posljedice po društvo, kako je moguće da reaguje, da ga neko nazove pogrdnim imenom ili nekim nadimkom koji mu se ne dopada i žuri da to odmah porekne, jer je čuo svoga gospodara kako kaže: "Wala tanabazu bil alqab", i nemojte nadjevati jedni drugima nadimke, kako je moguće da reaguje na nadimak, a da ne reaguje na potpuno uništavanje i brisanje šerijata uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, i da nijemo posmatra ljude kako se svakodnevno griješe o šerijat islama, i čak da stvar bude gora, staje na stranu onih koji brane one koji se bore protiv šerijata uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. A ružno je ime pokvarenjaštvo nakon imana. Zato ćete vidjeti kada su u vrijeme dinastije Fatimida, kako kaže šejh Kadi Ijad rahmetullahi alej, kada su Fatimije došle na vlast, a bili su onog medheba šijitskog, medheba Al-Ubaidije, od one sekte Al-Ubaidije, jel da, na početku, pa je Kadi Ijad rahmetullahi alej navodio mišljenja uleme koji su govorili o hatibima, koji su podržavali ubejdijsku vlast, to je fatimitsku državu, koju su učenjaci Ahlu Sunne wa Džema'a proglasili otpadničkom, nevjerničkom državom, jel da, pa su se neki učenjaci oglašavali i proglašavali su nevjernicima one hatibe koji su činili dovu u korist fatimitskih vladara sa minbera. Pa kada su jednog od učenjaka upitali zašto vi to govorite o tim hatibima, a oni su sunnije, a oni su sunnije, pa je jedan od tih učenjaka odgovorio, kaže, zar vi smatrate da je Ebu Džehl u džennetu? Ovi su odmah odgovorili, a'unu billah, da Allah sačuva, utječemo se Allahu od toga, on je u džehennemu, on je kafir. Pa je ovaj učenjak odgovorio, kaže, pa ovaj vladar Fatimitske države je gori od Ebu Džehla. I kako je moguće, dakle, da čovjek ko, za koga znamo da je na deređi ili gori od Ebu Džehla, da neko na minberu čini dovu za takvog insana? Kako je moguće da neko na minberu čini dovu za takvog, šta? Insana. Zato kažemo da ne može čovjek reagovati na nadima koji mu se nadjene i da tu bude strastveno raspoložen da odbrani sebe, a kada vidi kako se javno čine grijesi time što se upropaštava šerijat uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da na to ne reaguje ili da to šta, ili da to nijemo posmatra nadajući se da će sutra biti bolje. Dalje, inna zahiri su il huluk, od manifestovanja ružnog obhođenja čovjeka jeste i kibr. To je onaj kibr kada čovjek vjeruje da je on dostojan da učini ono što drugi ljudi ne smiju, da je on u mogućnosti i ima prava da se ophodi na način na koji drugi ljudi to ne smiju, da on ima prava nad ljudima zato što je kako je on sebi to utuvio u glavi, bolji ili superiorniji od tih ljudi. Ovakvim ljudima na sudnjem danu, od ovakvih ljudi na sudnjem danu, gospodar subhanahu wa ta'ala neće prihvatiti nikakvo opravdanje, neće ništa od ovog insana prihvatiti i neće mu dati mogućnost čak ni govora. La yukellimuhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sa takvim ljudima neće razgovarati, wala yanzuru ilayhim, kako kaže poslanik alejhiselam, niti će ih pogledati, wala yuzakihim, i nikada ih od njihovih grijeha neće očistiti. Kada govorimo o kibru, dragi i poštovani moji, želimo upozoriti na fenomen koji postoji među nama. Znači, postoji u našoj zajednici u kojoj živimo, u kojoj djelujemo, jel da, gdje se mi međusobno družimo. Jel da, vidimo neku braću ili sestre vide neke druge sestre, jel da, kako umišljeno vjeruju da oni mogu imati direktnog uticaja na neke događaje i da ukoliko se na terenu primijeti njihovo neprisustvo, znači taj se problem ili neće moći rešiti ili se dava neće moći dostaviti ljudima, ili neka glupost u tom smislu koja je rezultat ničeg drugog do šta? Do umišljenosti čovjeka. A umišljenost čovjeka je rezultat čega? Rezultat volijadu bila šeitanove vesvese, to jest njegovog vahja, to jest njegove objave. I zato vidimo da puno braće na terenu, jel da, kada su dužni da pozivaju u din gospodara subhanahu wa ta'ala, nalaze se između dvije krajnosti. Ili ih obuzme raspoloženje oholosti, pa kada vide drugog brata kako ispred njih govori, ili se ušute i to s negodovanjem proprate i povuku se, dok im ne bude ukazana šansa da oni uzmu glavnu riječ i nakon toga ne dozvoljavaju bratu da se ičim drugim obrati onima koji slušaju, što nije od ahlaka poslanika alejhi salatu vesselam, ili jednostavno vidimo brata na terenu koji je sam sebi nabio komplekse da on nije sposoban da govori, da nije sposoban da ljudima prenosi, da nije sposoban ljudima približiti značaj dotičnog ajeta i haditha. Zašto? Zato što on pati od nekog kompleksa neiskustva zbog nesposobnosti izražavanja u dotičnoj situaciji. I prva i druga slika koju smo spomenuli nisu od sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Za prvu situaciju važi da čovjek ne smije biti obuzet kibrom velijadu billah. Jer kibur ne znači samo da se čovjek oholi nad ljudima, jel da, već može značiti šta, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, el kibru batarun nasi wa gamtul haqi wa batarun nas. Znači, kibur je šta? Ono, poricati istinu i omalovažavati ljude, jel da? Ali ovdje imamo situaciju kada neko od braće, ne dao Allah, sada hipotetički govorimo o pretpostavkama, jel da? Da šta? On ne poriče istinu, ali svojim odnosom ponižava brata. Znači, to je ta situacija koju vjernik sebi ne smije, volijadu billah, dozvoliti. I u ovoj situaciji nema drugog lijeka nego da se čovjek, nego da čovjek požuri da se pokaje uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala i da traži od njega uzvišenog da ga sačuva ovog zla. Druga situacija je situacija koja u sebi ima manje zla, manje je opasnije od prve, ali također je to situacija koja nije pohvalna za jednog vjernika. To je ona situacija kada se vjernik povlači zbog onoga što vjeruje da mu nedostaje riječi, nedostaje mu retorike, nedostaje mu način na koji će se izraziti. Ne. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže, znači lijek za ovu bolest je šta? Riječ Allaha subhanahu wa ta'ala, fetteku Allahe mastata'atum. I bojte se Allaha koliko god možete. Bojte se Allaha koliko god možete. Znači, sama tvoja reakcija na dotično zlo ili sam tvoj govor ljudima, pa makar ne bio lijep, jel da, može značiti šta? Može značiti granicu bogobojaznosti koja je kod tebe i ti je u tom trenutku šta? I ti je u tom trenutku ispoljavaš. I to je pohvalno, ali nije pohvalno šta? Nije pohvalno da čovjek pretjera u toj situaciji i da kod sugovornika izazove negativan osjećaj prema govoru koji mu se upućuje, što je stvar osjećaja kod onoga koji govori da u dotičnoj situaciji odredi da li će nastaviti govor ili ne. Da li će nastaviti govor ili ne. Pogledajte samo primjer lijepog ophođenja i mudrosti čovjeka koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, a u stvari nije još uvijek ni zreo čovjek, već je jedno dijete od 9 godina. Jedno dijete od 9 godina koje je mnogo slušalo dersove učenjaka, dijete koje je sa 9 godina dostiglo deređu na kojoj koju još mnogi ljudi nisu dostigli. Tu ubrajamo i sebe. Ovo dijete od 9 godina, to je događaj. Dijete od 9 godina ušao je u mežid ovaj mladić, ili ovo dijete ušlo je u mežid i u iščekivanju namaza, do njega je seo jedan čovjek koji je strašno zaudarao na duhan, strašno je zaudarao na cigarete. To je primijetio jedan šejh, jedan stariji šejh, koji prenosi ovaj događaj i kaže, mislio sam, kaže, da ustanem i da ga upozorim, jer, kaže, strašno je zaudarao, a i kaže, brkovi su mu već promijenili boju, jel da, od prekomjernog konzumiranja duhana. Kaže, međutim, u tome me je preteklo ovo dijete, kaže, koje nije imao više nego li 9 godina. Kaže, prišao je, kaže, neposredno prije namaza, prišao je, kaže, tom čovjeku i upitao ga, ja am ente min misre, amidža, jesi li ti iz Egipta? Kale, ređul nam, ena min misra. Ovaj mu čovjek odgovori, da, ja sam iz Egipta. Djete ga upita, kaže, jesi čuo za šeha Abdulhamida Kiška? Abdulhamid Kišk, to je jedan šejh, za ove mlađe koji nisu čuli, jel da, možete ići na YouTube, znači samo kliknite tamo Abdulhamid Kišk, to je jedan od najboljih hatiba u zadnjih 100 godina islama, možda Allah najbolje zna, možda je bio i najbolji hatib, jel da, rahmetullahi alej, bio je hrabar, bio je neustrašiv i nije se bojao da sa minbera, nije se bojao da sa minbera tagutima i svim zlikovcima slisti istinu u oči, što ga je čak i koštalo njegovog vida u vrijeme taguta Nasera, jel da, onog Titovog učenika u Egiptu. Toliko su ga maltretirali u zatvor da je od prevelikog maltretiranja i te fizičke torture i oslijepio u zatvoru, rahmetullahi alej. Pa ja kada sam ga nekada davno slušao, jest kao, još kao student, znam, sjećam se jedne njegove izjave, uvijek bi na dersovima ponavljao, znači na kasetama smo ga slušali, jel da? Da se ne razumijemo pogrešno, nismo bili direktno sa njim. Uvijek bi govorio na tim kasetama i svojim predavanjima, Alhamdulillahi lezi edhebe anni besari, hatta la endure ila vujuhi zalimin. Allahu hvala koji mi je oduzeo vid, pa da ne mogu da gledam u lica zulumčara, rahmetullahi alej. I ovo je dijete upitalo ovog Egipćanina, jesi iz Egipta? Jestam. Ču, jesi? Kaže, poznaješ šejha Abdul Kiška? Poznajem. Kaže, čuješ li ti, kaže, slušaš li ti njegova predavanja? Držiš li ovog šejha za vjerodostojnog? Kaže, i te kako, kaže, i poznajem ga, i slušam ga, i poštujem ga. Kaže, slušaš li njegova predavanja, kaže, pridržavaš li se njegovih fetvi? Kaže, i te kako. Pa mu je ovo dijete rekao, kulle ha ulajl ulema wal mešajih je kulune enne duhane haram, lište šrabu. Kaže, pa sva naša ulema, a i ovaj naš učenjak, jel da, Abdulhamid Kišk, kažu da je duhan, znači da je cigareta haram. Zašto ti to, zašto onda još uvijek pušiš? Pa se ovom čovjeku lice zacrvenilo i odgovorio, šta? La, duhanu miš haram. Ne, kaže, duhan nije haram, jel da? Dijete mu je rekao, jeste vallahi haram. Zar nisi čuo gospodara kako kaže? O juharimu alejhimul habaiz. I kaže, on im zabranjuje hrđave stvari. Kaže, iako, kaže, a cigareta je hrđava stvar. A kako ćemo znati da je hrđava stvar? Pa eto, kaže, kada neko pali cigaretu i stavlja i usta, kaže, ko je taj pušač koji stavljajući cigaretu u usta kaže bismillah? Niko, je li tako? Da li ste čuli nekog pušača kada stavlja u usta cigaretu da kaže bismillah? Jeste li čuli nekoga pušača kada gasi cigaretu, jel da? Jeste ga čuli da kaže alhamdulillah? Wallahi, ja nisam čuo, a nije ni čuo ni ovaj dječak od 9 godina. Zato što ljudi znaju da je to habiz, da je to nešto prljavo, da je to nešto, šta? Da je to nešto hrđavo. Pa je inat proradio kod ovog čovjeka, jel da? Kaže, la, ena uridu ajete minel Kur'ani te kulu, vajuharimu alejkumu duhan. Kaže, ja ne prihvatam od tebe ovo što ti govoriš. Želim samo da mi dokažeš ajetom koji govori, jasno govori, vajuharimu alejkumu duhan. I on vam zabranjuje duhan. I slušajte sada, braćo, slušajte samo pamet jednog vjernika od 9 godina. Slušajte ovaj genijalni um ovog mladića kako je odgovorio svome bratu koji je bio puno, puno stariji od njega. I on, mali mu je rekao, ja ammi, duhanu haramun kema enne tufaha haram. Kaže amidža, duhan, znači cigareta je haram, isto kao što je i jabuka haram. Ređun, gadib, kaže, ovaj se čovjek jako iznervirao. Kaže, tufahu haram, kaže, ti meni kaže da je cigaret, da je jabuka haram. Ala kejfi ke tuhallilu wa tuharrimu ja velet. Kaže, ti, kaže, stvari zabranjuješ i dozvoljavaš kako god želiš, kaže, balavče jedan. Jel da? To je bukvalan prevod onog arapskog izraza. I čujte sada kako je ovaj mladić argumentirao. E, kaže, dobro, kaže, haj ti meni reci, kaže, da daj mi, kaže, ajet, daj mi ajet iz knjige Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje stoji, vojuhillu lekumu tufah, kaže, i Allah je čuo ovu argumentaciju, ovaj naš brat koji je pušio cigaretu, samo je počeo plakati, jel da, i kad je namaz, i u namazu je plakao, i nakon namaza je plakao, i okrenuo se nakon namaza ovom djetetu i rekao, ja bunejje, aksimu billahi l'azim, enni len udahine merretan thanijetan fi hajati. O, sinko moj, Allahom ti se uzvišenim kunem, da nikada više u životu ja cigaretu neću upaliti. Znači, neću više pušiti. Femen akbaru aklen, i sad ovaj naš šejh koji nam prenosi ovaj događaj, pita, kaže, pa ko je pametniji od ove dvojice? Ko je šta? Pametniji od ove dvojice. To je ahlak poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, kroz šta? Kroz ličnost ovog mladića, kroz ličnost ovog djeteta, koji je sa svojih 9 godina i te kako znao šta je bogobojaznost, i te kako je znao šta znači da se čovjek Allaha radi okrane grijeha, i te kako je znao da poštuje učenjake, što kod mnogih ljudi danas ne možemo primijetiti, na veliku žalost. Jer puno je ljudi i puno je braće koji su nas slušali da govorimo o ovom ili onom. Spomenuli smo stavove nekih učenjaka ili nekih učenjaka koji su možda, jel da, u nekim stvarima pretjerali ili neki su popustili. I odmah ih je to navelo da šta? Da svim raspoloživim sredstvima udaraju po tim ljudima, što nije, također nije od ahlaka ahlu sunne wa jama'a, već naprotiv, mi poštujemo ljude u suodnosu sa njihovim pozitivnim odnosom prema istini. U trenutku kada pretjeraju, ne uzimamo od njih, u trenutku kada popuste, također ne uzimamo od njih, ali do trenutka njihove pronicljivosti i pravilnog praktikovanja sunneta i te kako uzimamo, i nema nikakve štete da se i nakon toga pozivamo na neke njihove stavove. Jer ako je Ibn Tejmije rahmetullahi alej mogao da od vođe katolika koji su okupirali Kipar, kada su muslimani napali Kipar u želji da ga osvoje, jel da ga oslobode, pa je u toj bitci zarobljeno negdje oko 1000 muslimana, pa je Ibn Tejmije rahmetullahi alej njihovom vođi po imenu Sarođus poslao pismo u kojem ga je hvalio da ti si pravedan, ti si čovjek od riječi, o tebi smo samo najljepše slušali, znamo da ispunjavaš obaveze, znamo da ispunjavaš dogovore, pa te mi molimo i preklinjemo da ne mučiš i ne maltretiraš našu braću muslimane. Jel da? Kada je Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi mogu ovim riječima da se obraća ovom kafiru koji se borio protiv muslimana, sve u cilju da poštedi živote muslimana i da ih ne ponižava, jel da, onda mi kažemo nikakve potrebe nema da se agresivno odnosimo prema ljudima koji su iz ovog ili onog razloga zastranili, pod uslovom da šta, da nisu slijepo stali da svim raspoloživim sredstvima i na svakakav način brane tagute i njihovu vladavinu, i da u toj odbrani udaraju nemilosrdno po leđima Allahovih robova. Dalje, dragi i poštovani, dalje, dragi i poštovani moji, od negativnog ophođenja ili od ružnog ahlaka sa uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala jeste šta? El amelu li gajrillah. Činiti dijelo ne Allaha radi. Jer se to smatra ponekada nifakom, a ponekada rijalukom. Kada čovjek svojim ophođenjem želi dokazati ljudima da je on taj koji se treba pitati, da je on taj prema kome se trebaju pogledi uperiti, da je on taj čija se riječ treba slušati, jel da? I da je on taj koji ljudima svojom fizionomijom daje do znanja da njega trebaju ljudi po nekom automatizmu prihvatiti kao svojeg vođu. Jel da? Svi mi dobro znamo da živimo u vremenu, jel da, kada je to gorka činjenica momenta u kojemu mi danas živimo, jel tako? Vidiš ljude koji za sebe zagovaraju nekakav autoritet ili politički ili vjerski zbog ovog ili onog razloga, jel da, kako se ko kakvi pauni, jel da, kao nekakvi pauni, jel da, hodaju i vidi se kako drže svoje glave. Tačno se vidi kroz njihovo ophođenje i način njihovog govora da iako govore nekim lijepim govorom i skromnim govorom, ali oni koji znaju čitati i šarete, oni koji su naučili da poštuju riječ Allaha subhanahu wa ta'ala, čitaju kroz te njihove u navodnicima lijepe i dobronamjerne izjave, čitaju šta? Mi smo ti pokvarenjaci koje ćete vi po svaku cijenu pratiti i prihvatati bez obzira da li vi to htjeli ili ne. Zato kažemo da je rija ili ono samo prikazivanje ili samo zaljubljenost ili samo ljublje čovjekovo od ahlaka, munafika i fasika valijadu billah. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala kaže o munaficima u tom kontekstu: wa iza kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. I kada ustanu na namaz, ustanu mrzljivo, jel da, samo da bi se ljudima prikazali, a Allaha veoma rijetko spominju. To jest, u kojem kontekstu Allaha veoma rijetko spominju? Pa spominju Allaha samo u namazu, jel da, kada čitaju Bismillahirrahmanirrahim, jel da, ili kada čitaju Fatihu, ili kada izgovaraju tekbir. Samo tada spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. A mimo namaza zaboravljaju na postojanje svoga gospodara dželle še'nu. Ili riječi gospodara subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. I ne budite poput onih koji su izašli iz svojih kuća da bi šta? Da bi nekoga ponižili i da bi se ljudima prikazali lažno. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. A u stvari oni šta? U stvari oni samo odvraćaju od puta uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, to samo prikazivanje, jel da, ljudima poneki put može biti dijelom, jel da, poput onog čovjeka koji samo radi, a u osnovi nije nanijetio Allahovo zadovoljstvo subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prenoseći od svoga gospodara dželle še'nu, jekulu Allahu tebareke wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah: ena agna shuraka ani shirk. Ja sam najmanje potreban da mi neko nešto pridružuje. Min men amila amelen ešrake fihi ma'ije gajri terektuhu wa šeriku. Kaže, ko učini dijelo u kome me sa nekim drugim pridruži, ja ostavih njega i njegovo pridruživanje. Jel da? Međutim, poneki put dijelo je u osnovi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim, kako traje, čovjeku se mijenja nijet, jel da, i pomješa se lju ona rija, to jest samo zaljubljenost ili samo ljublje ili lažno prikazivanje, pomješa se, jel da, kada on želi da se šta, da se prikaže na način koji to vjerniku ne dolikuje. Međutim, inša Allahu ta'ala, ako se u toku, jel da, ovog dijela on pokaje i otarasi od sebe, inša Allahu ta'ala, ovaj problem u koji je upao, gospodar će subhanahu wa ta'ala prihvatiti njegovo djelo sa njegovim prvim nijetom. Znači da je samo bilo Allaha radi. Jel da? Međutim, iako se ne pokaje, ali do kraja ima malo nijeta da se pred ljudima pokaže, ali ipak u srcu je nanijetio samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sad će neko upitati kako je moguće da je u srcu nanijetio Allaha, a ipak voli da se i ljudima prikaže. Moguće je, znači to je čovjek, jel da, to je poput čovjeka koji je učinio dobro djelo. Nekoga je pomogao, Allaha radi. Jel da? Međutim, došao mu je čovjek, nahranio je siromaha koji više od mjesec dana ništa nije jeo, jel da? I drago mu je bilo što je to učinio, i ovaj mu siromah dolazi, kaže, Allah te nagradio, brate, svakim dobrom. Pa dođe mu možda i dijete ono, pa vidi ono dijete, i tako dalje, i tako dalje. I bilo mu je drago što mu se taj čovjek na taj način, pred nekim obratio, jel da, ali u osnovi je imao nijet Allaha radi, inša Allahu ta'ala, ulema ahlu sunne wa džama'a, kaže da šta, da će se ovaj čovjek nagraditi zbog njegovog početnog nijeta i da mu se takvo djelo kod gospodara subhanahu wa ta'ala neće biti poništeno, jer nije od onih djela koje u sebi imaju šta, koje u sebi imaju onu pokuđenu vrstu samoprikazivanja koje za sobom povlači šta, koje za sobom povlači vrstu manjeg širka. Da iskoristim ovdje i da na brzaka spomenem jedan veoma važan detalj, jel da, za one koji će možda imati taj problem inša Allahu ta'ala nekada u životu, jel da. Šta ćemo uraditi sa čovjekom koji je otišao u džihad na putu gospodara subhanahu wa ta'ala i u toku tog džihada, nakon neke od bitaka koje su se desile, jel da, njemu se omilio ratni plijen više nego li išta, jel da, i požurio je da uzme od ratnog plijena, a nije ratni plijen potpuno prepustio džematu muslimana, jel da, i emiru koji će to podijeliti. Mada u osnovi kažemo da je emir taj koji dijeli ratni plijen, nego kažemo emiru nije prepustio ratni plijen džematu i emiru koji će podijeliti, to je šta? Znači, prihvatio je taj ratni plijen odmah nakon što je to emir podijelio. Jer čovjek može prihvatiti ratni plijen, to njemu slijedi, međutim, ako se okane tog ratnog plijena, kod Allaha mu je subhanahu wa ta'ala šta? Nagrada potpunija i veća. I kažemo da u ovom slučaju, ako čovjek pomeša svoj nijet sa nijetom džihada i nijetom ratnog plijena, ulema ehlu sunna wa džemaa kaže da u ovoj situaciji nema rijaluka. Znači, nema rija, nema onog samoprikazivanja i nema nikakvog smisla ovo povezivati sa čime? Sa malim širkom, valijadu billah. Zašto? Zbog hadisa u sahihu muslimu od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu od poslanika sallallahu alihi wasallam da je rekao, innel guzate iza ganemu ganimeten ta'ađelu thuluthej ađrahum fa in lam jagnimu še'a temme lehum ađruhum. zaista kada ratnici, muđahidi ili gazije dobiju nešto od ratnog plijena, kaže, sebi su ubrzali trećinu nagrade, ili sebi su šta, oduzeli trećinu nagrade koju je gospodar subhanahu wa ta'ala koju gospodar subhanahu wa ta'ala daje muđahidima. Fe in lem jagnimu šeja teme lehu međruhum, a ako oni ništa ne uzu od ratnog plijena, njima će nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti potpuna. Njima će nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti šta? Biti potpuna. I za večeras toliko, dragi poštovani moji, Allah vam nagradio svakim dobrom, za strpljivost, te ste nas saslušali. Subhanak Allahum i bihamdike, ešhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilejk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريض يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريض يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي